أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولًا وَنَبِيًّا Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri internet üzerinden dinleyen, seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, geçen hafta hatırlayacağınız üzere Bakara suresinin 10. ayet-i kerimesine kadar işlemiştik. Bugün inşallah Allah subhanehu ve teala inayet ederse 11. ayet-i kerimeden ele alarak ayet-i kerimeleri incelemeye, tefsir etmeye çalışacağız. Ama geçtiğimiz haftayı, çünkü bugünkü işleyeceğimiz ayeti kerimeyle çok yakini bir bağlantısı olması hasebiyle, ki biz ona siyak ve sibak ilişkisi diyoruz usulde, bir önceki ayeti kerimeyi hatırlayalım. Hatırlıyorsanız nifak özelliklerinden bahsederken, tabii çok teferruatına girmeden, nifak özelliklerinden bahsederken söz ve amel tutarsızlığından bahsetmiştik. Ve bunun yanında da en büyük, hani o kalp rahatsızlığından bahsetmiştim ya, fi kulubihim maradun fezadahumullahu marada, onların kalplerinde hastalık vardır demiştik. O kalpteki hastalığın sebebinin de amellerde özellikle hevaya tabi olunduğunu söylemiştim hatırlıyorsanız. Yani kalbi hastalıklı kılan ana faktörün, nedenin hevaya tabi olmak olduğunu geçen hafta ısrarla, örneklerle izah etmeye çalışmıştık. Bunu inşallah şöyle bir aklımızın bir tarafına yerleşmiş olalım. Bugünkü ayet-i kerimeden başlayacak olursak kardeşlerim, Allah subhanehu ve teala Bakara suresinin 11. ayeti celile-i tayyibesinde şöyle buyurur. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Onlara yeryüzünde ifsat çıkarmayın dendiği vakit onlar bilakis biz, bırakın ifsat edici olmayı, bilakis biz muslihun, ıslah edicileriz derler. Şimdi bu her ne kadar kerim kardeşlerim, münafıkların ahvalini tasvir eden bir ayeti kerime olsa da bugün bizleri bağlayıcıdır. Ve bizler bu ayeti kerimelerden ders çıkarmak durumundayız. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde ifsat çıkarmayın denildiği vakit. Şimdi ifsadı anlamak gerek. Onlar ne yapıyorlar ki Allah subhanehu ve teala onları ifsat etmekle suçluyor? Bilmek durumundayız. Çünkü eğer biz ifsat neyle oluyormuş kanaatı bizde hasıl olursa, eğer ki bizler ha şöyle şöyle yaparsak demek ki ifsat edici olunuyormuş kararını, kanaatini belirleyebilirsek, bu fikre varabilirsek, onu alır, bugün kimin ifsat edici olduğunu veya kimin de ıslah edici olduğunu ne yapabiliriz? Çok daha dakik bir şekilde tespit edebiliriz. Öyleyse Kur'an'ın ayetlerinin içerisinde Kur'an'ın beyni diyebileceğimiz, bugüne intibak etmesi açısından çok önemli diyebileceğimiz bir ayet-i kerimedir. Onun için üzerinde titizlikle durmaya çalışacağız inşallahü rahman. Allah onlara diyor ki Subhanahu ve Teala, ifsat etmeyin. O zaman ifsat ne demek? Fesada kelimesinden türer. Mastarıdır ifsat. Fesadayı şöyle tarif ederler: denge dairesinden çıkan her şeye ifsat denir. Not edin lütfen. Denge dairesinden çıkan her şeye ifsat denir. Eğer ki bir şey şu şekliyle dengede duruyor da bunun bu şekliyle durmasına bir şey mani oluyorsa o ifsat edicidir. İfsat etmiş demektir. Fesada veya ifsat böyle tarif edilmelidir. Kur'an'ın çok ayetlerinde geçer ifsat kelimesi. Tedebbür bakışıyla bakıldığı vakit kardeşlerim, ifsadın şu manada toplanması mümkün: İnsanları İslam ekseninden kaydıran her şeye ifsat denir. İnsanları İslam ekseninden kaydıran her şeye ifsat denir. Subhanallah. Müthiş bir tarif. Şimdi bu tarifi anlamaya çalışalım. Tarif böyle. Bizler bu tefsir derslerine başlarken Allah Subhanahu ve Teala'nın inayetiyle şu şiarla çıktık yola. Eğer ki bu tefsir sadece bilgi aktarımı tefsirinden ibaret olsaydı, vallahi ben sadece bu fesedenin manasını vermekle ihtiva ederdim. Ama biz bu şiarla çıkmadık. Allah Subhanahu ve Teala ifsat edicilerdir diyorsa, bunun şu anda yaşadığımız hayatta bir vakasının olması gerek. Birilerinin bu meselenin altını çizmesi gerek. Birileri kimlerin ifsat edici, kimlerin ıslah edici olduğunu beyan etmesi gerek. Onun için bu tarifle biz iktifa etmiyoruz. Şimdi kardeşlerim, sizlere bir soru yöneltiyorum. Elhamdülillah, hepiniz can kulağıyla dinliyorsunuz. Yeryüzü sizce nasıl ifsat olur? Denize atılan, ne bileyim, meşrubat şişelerini mi kastediyoruz ifsat etmekten? He? Veya işte hava kirliliğinden mi bahsediyoruz? Hani diyor ya, وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, yeryüzünde ifsat edici olmayın derken bunu mu anlamak lazım gelir? Soruyorum sizlere kardeşlerim, sizce yeryüzü nasıl ifsat olur? Gelin yeryüzünün nasıl ifsat olduğunu Allah Subhanahu ve Teala'nın Enbiya suresinin 22. ayeti kerimesindeki beyanından anlayalım. Bakın, ifsadın nasıl olduğunu da tarif eden Allah'tır. Biz değil ha. Enel fakir olan ben de değil. Kim ki ifsadın nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsa Enbiya suresinin 22. ayeti kerimesine baksın. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor: لَوْ كَانَ فِيهِمَا اِلَٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَ. Allah Allah. لَوْ كَانَ فِيهِمَا اِلَٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَ. Mealen şöyle buyuruyor Allah: eğer ki gökyüzünde ve yeryüzünde Allah'tan başka ilah olur ise eğer, hem gökyüzü hem yeryüzü ifsat olur. İfsat olurdu fiili mazi olarak da biter ayet-i kerime. Şimdi burayı anlamaya çalışalım. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala'nın hitabını süzgeçten geçirelim. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki kardeşlerim, eğer ki Allah'tan başka gökyüzünde ve yeryüzünde Allah'tan başka ilah olur ise eğer, fesada uğrardı. Şimdi hep birazdan cevap istiyorum sizden. Bugün yeryüzü ifsada uğradı mı? Peki kaç tane ilah var? Değil mi? Nasıl bir ayet-i kerime ya? Subhanallah. Nasıl anlayacağız yani? Şimdi elimize birer tane soru, bir de anket formülü alsak ve sorsak, yöneltsek, Allah'tan başka ilah var mıdır diye, Allah'a kasam ederim ki kimse Allah'tan başka ilah yoktur diye cevap verir. O zaman Allah mı yalan söylüyorsun mahaşa? Bu nasıl bir iş? Ben bu ayeti nasıl anlayacağım? İki tane ilah olursa eğer, Allah'tan başka ilah olursa eğer, gökyüzü ve yeryüzü ifsad olur diyor Allah. Oldu mu? Oldu. Bu ayeti kerimeyi aynı şu ayetteki gibi anlayacağız kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Allah kafirlere, müminlerin üzerinde otorite kılmaz. Hakimiyet vermez diyor Allah. Anlaşıldı mı bu ayet-i kerime? وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Müminlerin üzerine kafirlerin otorite olmasına Allah müsaade etmez. Şimdi soru geliyor. Bugün Müslümanların vakası itibariyle Müslümanların üzerine kafirler otoriter mi? Peki bu ayet-i kerimeyi biz nasıl anlayacağız? Bu ayet-i kerimeyi şöyle anlayacağız kardeşlerim. Bu haber sigasıyla gelen bir ayet-i kerimedir. Allah Azze ve Celle'nin bizden talebi müminlerin üzerine kafirlerin asla otorite olmamasıdır. Ama olduysa bu talebe dönüşür. Yani Allah Subhanahu ve Teala zımnen şunu buyurur. Kafirler, eğer ki sizin üzerinize otorite olduysa bunun ortadan kalkması için mücadele verin. Gelelim bizim ayet-i kerimeye. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا اِلَٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ لَفَسَدَتَا Eğer ki bugün yeryüzü ifsad oldu diyorsak, mutabıksak eğer bunda, demek ki Allah Subhanahu ve Teala'dan başka ilahlar var. Öyleyse biz bugün ifsad konusunun anlaşılmasını istiyorsak kerim kardeşlerim, ilah meselesini çözeceğiz. Çünkü ben biliyorum ki burada ve inanan bütün müminlere sorsak Allah Subhanahu ve Teala'dan başka ilah var mı derler ki hayır. Ama yeryüzüde ifsad olduysa demek ki müminlerin nazarında ilah konusu iyi anlaşılmamış. İlah konusunun anlaşılabilmesi için kardeşler şöyle bir ayet-i kerimeyle başlamak isterim. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلَاهٌ وَفِي الْأَرْضِ اِلَاهٌ O gökyüzünde de ilah, yeryüzünde de ilah. Benim ilah konusunu anlaşılabilir kılmam için kardeşlerim, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine gidip orayı bir seyru alem etmem gerekir. Çünkü ilahı en iyi onlar anladı. En iyi anlayanlardan bir tanesi de kimdi? Ebu Cehil'di. Ebu Leheb'di. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetle görevlendirilir. Akrabalarını çağırır. Yemek daveti verir onlara. Der ki sizi bir kelimeye çağırıyorum. Amcası Ebu Leheb der ki, ey yeğenim, Mekke'de çıkarmış olduğun anarşi bir tek kelime yüzünden mi idi? Ne gerek vardı? Ta başından gelip söyleyeydin ya. En azından anayı evladından, babayı çocuğundan ayırmazdın. Sana bir değil, bin kelime feda olsun ey yeğenim. De bakalım neymiş o? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bakın amcasının reaksiyonuna dikkat edin. Diyor ki, vallahi bizden bin kelime iste ama bunu isteme. Niçin biliyor musunuz kardeşlerim? Konumuzla alakalı olduğu için buranın altını çiziyorum. Çünkü Ebu Lahabler, Ebu Cehiller ilah kelimesine yüklenen manayı çok iyi idrak etmişlerdi de ondan. Vallahi Ebu Lahabler, Ebu Cehiller La ilahe illallah derken ilahtan maksadın sadece yaratıcı olmadığını biliyorlardı da ondan. İşte bugün Müslümanların sıkıntıya düştüğü noktalardan bir tanesi burası. Eğer bugün hani ayeti kerimeyle hep bağlantı kuracak olursak, gökyüzü ve yeryüzü ifsat olduysa ve eğer ki bunun nedeni birçok ilahın varlığıysa, hiçbir mümin ilahtan maksadın yaratıcı olduğunu kabul etmez. Ama bugün kardeşlerim, ilah kelimesine eğer biz egemenlik, hakimiyet, öyle değil mi? Otorite, yöneten manasını yüklersek, bugün birçok Müslüman kardeşimizin bu konuda bir gaflet içerisinde olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. İşte yukarıdaki ayet-i kerimeye ve oradaki ilah manasına eğer ki Allah subhanahu ve teala'nın dışında birileri egemenlik yapacak olur ise eğer gökyüzü ve yeryüzü ifsat olur manası çıkar. Vallahi kardeşlerim, eseflidir ki, üzülerek ifade ediyorum ki bugün bizi Allah subhanahu ve teala'nın gayrısında her şey yönetiyor. Ama la ilahe illallah demek Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin anladığı gibi olmalıdır. Bir kimse la ilahe illallah'ı iddia eder ve bunun ardında durursa şunu demek ister aslında. Ben Allah subhanahu ve teala'nın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerinin dışında hiçbir şey kabul etmiyorum. İşte vallahi eğer müminler buna riayet ederse ne Allah subhanahu ve teala'nın göğü ne de arzı ifsat olur. Vallahi ölçü böyle olmalıdır. Bunu gelin Habbab İbni Eret radıyallahu anh'dan öğrenelim. 1400 sene önce bir kelimeyi tevhidin savunulması nasıl yapılırmış bize öğretmiş. Bize şiar olmuş Habbab İbni Eret radıyallahu anh. 1400 sene önce. Bugün biz de söylüyoruz la ilahe illallahı. Bugün kime sorsak dese ki Allah'tan başka ilah var mı? Der ki vallahi yok. Ama yer ve gök eğer ifsat olduysa bu var manasına gelir. Demek ki biz ilahı Habbab İbni Eret gibi anlamamışız. Allah bize Habbab gibi anlayış nasip etsin. Habbab İbni Eret rivayetlere göre 7. Müslümandır. Çakı gibidir. Ummu Ammar onu köleyken alır yanına. Ona demirci ustası olmayı öğretir. Tabii seneler sonra usta olur. Habbab İbni Eret radıyallahu anh İslam'ı seçtiğini duyunca Ummu Ammar bütün akrabalarına haber salar. Der ki onu dininden dönesiye kadar linç edin. Akrabalara gelir kardeşlerim, soru bu aynen şöyle, kaynaklara bakabilirsiniz. Eziyet etmeden önce diyorlar ki biz duyduk ki sen artık hayatın düzenlemesini Allah'a vermişsin. Allahu Ekber. İlahı anlamış. O ilaha yüklenilen manayı anlamış. Müşriğin ileri gideni, azılısı. Diyor ki Allah'a yer vermeyeceksin bundan sonra. Senin hayatını Allah düzenlemeyecek. Habbab İbni Arad der ki vallahi hayır. Ömer radıyallahu anh'ın rivayetinden öğrenelim. Habbab İbni Arad radıyallahu anh'ın nasıl eziyet çektiğini. Der ki Ömer, vallahi ben onun sırtı kadar harap olmuş bir sırt görmedim. Dağlamak var ya ateşle. Onun sırtı kadar dağlanmış bir sırt ömrümde görmedim der Ömer. Habbab İbni Arat'a sorar Ömer radıyallahu an. Der ki ya Habbab, eziyetlerinden bir tanesini anlatır mısın? Der ki Habbab, Allah'ın tek ilah olduğunu inkar ettiğimde benim sırtıma o kadar sıcak demir böyle eziyet ettiler ki vallahi ben düşen yağ damlalarından ateşin söndüğüne şahit oldum. Allahu Ekber. Nasıl bir eziyet ya? Karşılığında ne biliyor musunuz? Sadece Allah'ın hayatını yönetmesini inkar etmesi beklenmiş. Bugün biz Müslümanlar bu manada ilahı anlamış mıyız? Anlayabilmeyiz? Vallahi bir soru işareti. Habbab İbni Arat Medine'de zengin olur. Daha ilginçine geliyorum. Altının çizilmesi gereken noktaya geliyorum. Nasıl bir duruş, nasıl bir anlayış, nasıl bir mentalite, subhanallah. Bir ilaha teslimiyet, bir ilah manası böyle mi anlaşılır? Evet. Medine'de zengin olur Habbab radıyallahu anh. As İbni Vali gelir. Habbab İbni Arat'a çok miktarda ödemesi vardır. As İbni Vali'ye gelir. Habbab İbni Arat der ki şu alacaklarımı ver. As İbni Vali der ki veririm bir şartla. Allah ve Resulünü hayatından kovacaksın. Subhanallah. Senin hayatında Allah ve Resulünün yeri olmayacak. Habbab İbni Arat ayağa kalkar. Der ki, vallahi, çok ilginçtir ya, vallahi ne ölümümden önce, ne de kabirden dirildikten sonra, senin dediğin asla olmayacaktır. Allah, benim hayatımı her daim yönetecektir. Bir insanın ölümünden sonrası böyle bir muhasebeye tutulması mümkün mü? Yani ölümden sonra para isteyecek, ne bileyim orada iş bitmiş olacak. Ama anlasın diye böyle cevap veriyor Habbab. Ne ölümümden önce ne de kabrimden dirildikten sonra senin dediğine bende yer yoktur. İşte ilah eğer böyle anlaşılırsa kardeşlerim, yeryüzünde ifsat olmaz. Çünkü hatırlayın, bir önceki ayet-i kerimede hevadan bahsetmiştim. Şimdi en doğruyu bilen kim? Allah. Kulları için dareyn saadetini tanzim eden kim? Allah. Ama biz Allah'a yer vermiyoruz. Biz Allah Subhanahu ve Taala'nın hayatımızı tanzim etmesine müsaade etmiyoruz. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ diyoruz. Hevasını ilah edineni görmedin mi? Vallahi gördük ya Rabbi. İşte biz bugün hevasını ilah edinenlerin senin arzını, senin göğünü nasıl ifsad ettiğini gördük ya Rabbi. Bugün şahit oluyoruz. Göğün ve yeryüzünün hevasını ilah edinenler tarafından nasıl ifsad edildiğine şahit oluyoruz. İşte Allah böyle hitap ediyor. Diyor ki وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Allah'ın yeryüzünü ifsad etmeyin. Kardeşlerim bugün bu salondan istirham ediyorum, bunu anlamış olarak çıkalım. Yeryüzü nasıl ifsad edilirmiş? Allah subhanehu ve teala'ya Allah'ın mülkünde söz hakkı verilmezse eğer yeryüzü ifsad edilmiş olur. Çünkü bu Allah subhanehu ve teala'nın mülkünü düzenleme hakkı Allah'a aittir, beşere değil. Daha yarınını görmekten aciz olan bir beşer hayatını nasıl tanzim edebilsin ki? Onun için eğer biz bugün bir ifsattan bahsedeceksek, bahsediyorsak bu birden çok ilahın var olduğunun delaletidir. Hangi manada ilah? Yaratıcı değil ha. Az önce söylediğim gibi hükmetme manasındaki ilahın çokluğundan kaynaklanmaktadır. Öyleyse kardeşler biz bugün bu ayeti kerimeden nasıl bir ders çıkaracağız? Allah subhanehu ve teala'dan başka Allah'ın mülkünde söz sahibi kimse olmayacaktır. Bunun için uyanışa geçilecektir. Bugün eğer Allah'tan başka söz sahibi olanlar varsa ki eğer var, onun karşısında dimdik durmak gerekir. Vallahi onun karşısında biz duracağız. Eğer bu ayeti kerimeden biz bugün dışarıya çıktığımız zaman bu manaları hayatımıza geçiremiyorsak sadece ayeti kerimeyi kıraat etmiş oluruz. Başkası değil. Onun için Allah bizi ifsat edenlerden kılmasın. Ayeti kerimenin kardeşlerim ikinci bir boyutuna geçmeden önce İbn-i Cerir At-Taberi'nin çok güzel bir ifsat tarifi var. Paylaşmak isterim. Der ki Allah'ın farzlarını yerine getirmemek, yasakladığı şeyleri yapmak yeryüzünde fesat çıkarmaktır. Subhanallah. Bugün Allah'ın helalleri haram. Değil mi kardeşlerim? Allah'ın haramları helal. Değil mi kardeşlerim? Bugün Allah'ın gayrısında herkes hükmediyor. Değil mi kardeşlerim? İşte İbn-i Cerir At-Taberi'nin tarifi de bizim söylediğimizi gayet açık bir şekilde destekliyor. Vallahi bugün ifsadın tek bir nedeni var. O da hayatımıza Allah subhanehu ve teala'nın hakim olmayışıdır. Peki bize bu manada sorumluluk yüklenmemiş midir? Allah'a kasem ederim ki yüklenmiştir. Muslihlerden olmak gerekir. Bu manada kolları sıvamak gerekir. Çünkü Allah bize bu konuda hesap soracaktır. Ayet-i Kerime'nin kardeşlerim ikinci kısmı var daha. Allah onlara öyle diyor ya. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Allah onlara ifsat edici olmayın diye bir hitapta bulunduğu zaman hemen reaksiyon gösteriyorlar. Diyorlar ki bilakis biz ıslah edicileriz. Şimdi Allah subhanehu ve teala kardeşlerim münafıkların üzerinden bize Allah muhafaza ıslah edici olma gayreti içerisindeyken ifsat edici olmak gibi bir tehlikeyle karşılaşabileceğimizi bizlere hatırlatıyor. Şimdi kardeşlerim ifsat etmek neydi? Allah Azze ve Celle'nin emrine muhalefet etmek demekti. Net tarifi bu. Islah etmek ise Allah'ın emrine muvafakat etmek demektir. Bir kimse eğer bugün çıkıyor ve ıslahatçı olduğunu iddia ediyorsa ölçü belli. Mikyas belli. Alacağız, onu yaptığı amelinin yanına koyacağız. Allah Azza ve Celle'nin emrine muhalefet mi etmiş, muvafakat mı göstermiş? Muvafakat gösterdi ise başım gözüm üstüne. o kardeşimiz ıslahatçıdır. Ama Allah Subhanahu ve Taala'nın emrine muhalefet etti ise, muhalefet ederek ıslahatçı olduğunu iddia ediyorsa, vallahi o kardeşimiz, o çalışan kardeşimiz, çalışan kardeşlerimiz ıslahatçı değildir. Çok ciddi ve tehlikeli bir mesele. Bilmeden, öyle değil mi? Bilmiyoruz. Bilmeden ıslahatçı olduğumuzu zannederek ifsat etmenin mümkün olabileceğine haber veriyor Allah. Allah bizi bu gafletten muhafaza buyursun. Nifak, nifaki bir özelliktir. Münafıkların çokça yaptığı bir iştir. Bir örnek vereceğim. Canlanması adına. Belki siyasi bir örnek ama yerinde olduğunu düşünüyorum. Hani ıslahatçı zannedip de ifsat ettiklerine örnek olması adına. Kardeşler, bugün Suriye'de mübarek bir devrim var, doğru mu? Allah hayırla ikmal etsin bu devrim inşallah. Hilafetle taclandırsın Rabbim. Ama bir de otel devrimcileri var. Değil mi? Neyi kastediyorum otel devrimcilerinden? Ne yapıyor onlar? Kardeşlerim, ıslah etmeye çalışıyorlar. Öyle değil mi? Güya Müslümanların faydasına Suriye'de hayırlı bir iş yapmaya çalışıyorlar. Yaptıklarını zannediyorlar. Değil mi? Bizim ölçümüz neydi? Allah Azze ve Celle'nin emrine muvafakat mı gösteriyor, muhalefet mi ediyor? Bakacağız. Objektif bir nazarla bakacağız. Diyorlar ki Suriye'ye biz özgürlük getireceğiz. Biz rejimi ekarte edeceğiz, yerine demokrasiyi getireceğiz. İyi, ben hemen ölçüm belli. Demokrasiye, Allah Azze ve Celle'nin emrine muvafakat gösterip göstermediğini mikyas ediyorum. Ve vaka bana haykırıyor. Diyor ki demokrasi haram. Sen nasıl olur da ıslahatçı olduğunu iddia edebilirsin? Allah demokrasinin D'sinden razı değil ki. Sen nasıl ıslahatçı olduğunu iddia edebilirsin? Vallahi bu ifsadın ta kendisidir. İşte ıslahatçı olduğunu zannedip ifsat edenler böyle olsa gerek. Allah bize uyanıklık ihsan buyursun. Islah etmek niyetiyle hakiki manada muslih olabilmeyi nasip kılsın. Amin deyin kardeşlerim inşallah. Tabii bu söylediğim kolay mı? Muslih olabilmek kolay mı? Muslihinlerden olabilmek kolay mı? Vallahi değil. Bunun habercisi Allah'ın Resulüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bada'al İslamu gariban ve seyaudu İslamu gariban. Tuba lil guraba. Tuba lil guraba. Tuba lil guraba. Men il guraba ya Resulallah. Diyor ki İslam garip başladı. Garip dönecek. Ve seyaudu İslamu gariban. Tuba lil guraba. Gariplere müjdeler olsun diyor Allah'ın Resulü. Allahu Ekber. Sahabeler ayağa kalkıyor. Vallahi bugün Allah'ın Resulü böyle bize seslenseydi biz de kulak kabartırdık. Derdik ki ya Resulallah menil gurabe. Bize dede de ki biz bilelim garipler kim ya Resulallah. Biz de onlardan olalım. Olmak için gayret gösterelim. Allah'ın Resulü cevap verir. Ellezine yaslihun. عند فساد الناس. Allahu Ekber. Ne kadar zor bir iş değil mi? Diyor ki insanlık ifsat etmeye çalıştıkça onlar ıslah etmeye çalışır. Hadis anlaşıldı mı kardeşlerim? Şimdi sizlerden bir ricam var. İslah etmeyi ve ifsat etmeyi tarif ettim. Sizce bugün kardeşler, en büyük ifsat ne olsa gerek? Allah Subhanahu ve Taala'nın Allah'ın mülkünde sözünün geçmiyor olması gelmiş ve geçmiş en büyük ifsattır. Altına imzamı atarım. Büyüğü yok. Peki ikinci soru geliyor kardeşler. Doğru cevap geldi. İkinci soruya bakalım doğru cevap gelecek mi? Peki en büyük ıslah hareketi ne olsa gerek? Allah Subhanahu ve Taala'nın mülkünde Allah Subhanahu ve Taala'ya tekrar söz hakkı vermektir. Ne mutlu kardeşlerimize ki Allah Subhanahu ve Taala'ya söz hakkı vermek için ıslahçı olmaya çalışanlara. Onlara selam olsun bizden. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı muslihlere olsun. Allah'ın mülkünde tekrar Allah'a söz vermek için hayatını ortaya koymuş muslihlere olsun. Vallahi en büyük ifsat odur ve en büyük ıslah hareketi de budur. Allah'ın Resulü'nün müjdelediği ıslahçılar bunlardır işte. Allah Subhanahu ve Taala Resulü'nün müjdelediği gariplere bizleri ilhak eylesin. Kardeşler, ayeti kerimede Subhanahu ve Taala "Ela innahum humul mufsudun velakin la yeshurun." Onlar bilakis ifsat edicilerdir ama bunun farkında değillerdir diye ayeti kerimeyi 12. ayeti kerimeyi noktalar. Yani bilinçsizce ifsat ettiklerini söyler Allah. Kardeşlerim 13. ayeti kerimeyle devam edelim inşallah. Allah Subhanahu ve Taala وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Allah Allah. Ciddi bir hastalık ya. Allah muhafaza buyursun. Diyor ki Allah Subhanahu ve Taala onlara insanların iman ettiği gibi iman edin dendiğinde biz bu sefihlerin iman ettiği gibi mi iman edeceğiz? Biz onlar gibi iman etmeyiz. Sefih diyor değil mi? Şimdi öncelikle müfessirlerin burada insanlardan kimi kastettiğini anlamaya çalışalım. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَم۪ينُوا كَمَا اَمَنَ النَّاسِ. İnsanların iman ettiği gibi iman edin onlara dendiğinde o münafıklara biz o sefihler gibi iman etmeyiz diyor ya. Hem o sefihlerden hem de o iman edenlerden kasıt Medine'de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği risalete iman eden herkesi kapsar. Ensar ve muhacirin komplesi yani. Şu bir hastalıktır kardeşlerim. Bugünkü dersimizden bu ayetten de biz kendimize bunu mal edeceğiz inşallah. Sadece münafıklarda kalmayacak yani. Nedir o? Hakir görmek, küçük görmek. O sefihler gibi diyor bizi iman etmeyiz. Sefih ne demek? Araplar der ki ثَوْبٌ سَف۪يهٌ. Basit elbise. İşe yaramaz elbise der Araplar mesela. Onlar da biz o insanlar gibi iman edin dendiğinde O insanlardan kastınız şu basit şeyler mi? Şu insanlar mı? Aynen böyle bak. El hareketin bile beden diliyle küçümsemeye delalet eder. Şunlar gibi yani. Şunlar gibi mi anlayacağız? Aynen öyle. Çöl faresi, ayak takımı. Bu bir hastalık. Bu bir hastalık. Abi, hatta Allah subhanahu wa ta'ala ayetin kerimesinin devamında diyor ki sefihin kendileri onlardır ama bunun farkında değillerdir. Ama bu küçük görmeyi resmetmek adına veya onu bize müsaade edin de Hubeyb radıyallahu anh tarif etsin. Oturmuş 1400 sene önce bize Hubeyb radıyallahu anh İbni Atey bize onların Müslümanları nasıl küçük gördüğünü bize resmetmiş. Hubeyb radıyallahu anh kimdir kardeşlerim? Hubeyb radıyallahu anh Haris İbni Amir Mekkelilerin azılıları olan, müşriklerin azılıları olan Haris İbni Amir'i Bedir'de katleden sahabedir. Bu Haris'in kardeşleri vardır. Bedir'de onu katledenin Hubeyb radıyallahu anh olduğunu duyunca bir kin beslerler ona. Öyle nefret. Büyür de büyür. Hani Hint'te Hamza'ya beslemişti ya radıyallahu anh. Aynı öyle bir kin beslerler. Uzatmıyorum kardeşler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 4. senesinde Mekkeli müşriklerin ne yaptığını tespit edebilmek için 10 kişilik bir grup gönderir. İçlerinde Hubeyb de vardır. Uzatmıyorum. Esir düşerler. Hubeyb radıyallahu anh'ı esir alınca hemen Haris bin Amir'in kardeşi Huceyr'e götürürler. Derler ki buyur. Senin kardeşin katili Hubeyb. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Birazdan Hubeyb ve o Huceyr'in Müslümanları nasıl küçük gördüğünün bir hikayesi var. Hep bu nazarla bakmışlar. Kalıcı olsun diye böyle bir örnek seçtim kardeşler. Huceyr, Hubeyb'e der ki seni bir şartla bağışlarım. İslam dininden döneceksin. Dönmez. Der ki İslam size ne getirdi ki böyle hayatınıza mal olsa bile İslam'dan vazgeçmiyorsunuz. Diyor ki Hubeyb, sen diyor bir şeydin yani böyle az önce söyledim ya, şu takımdandın yani. Ha? Sen bunlardandın. Siz bizim gözümüzde sefihtiniz. Bilal de öyleydi değil mi? Allahu Ekber. Radıyallahu an. Efendisi ne derse harfiyen yapan bir Bilal varken La ilahe illallah'ı ikrar ettikten sonra onun bir dediğini dahi yapmayan Bilal meydana geldi. Köle oldu efendi. İslam'ın efendisi. Siz diyor böyleydiniz. Diyor ki o Huceyr siz böyleydiniz. Hubeyb diyor ki vallahi öyledir. La farqa beyne la abdi ve seyyid illa takva. Allah'ın Resulü'nden öğrenmiş bu hadisi. Bizim efendiyle köle arasında takvadan başka farkımız yoktur. Bu ölçüyü öğretmiş İslam. Diyor ki Huceyr çok ilginçtir. Dönüyor o başında da şey sallayan var bir tane. Ne o? Yelpazeyle onu serinleten kölesi var. Diyor ki Hubeyb sen şimdi diyor sizin İslam'ın şunu mu getirdiğini iddia ediyorsunuz? Şu benim serinlememi sağlayan köleyle onun hayatını idame ettiren, rızıklandıran, emir veren, istediğini yaptıran ben Huceyr bir mi olacağız? Diyor ki vallahi öyle. İşte bakın. Onlar Müslümanları hep böyle gördüler. Hep böyle sefih takımı olarak gördüler. Ama Hubeyb bu. nerede ve nasıl cevap vereceğini çok iyi bilir. Hani demişti ya aynı şekilde Hüceyre, vallahi la arda en yusabe Muhammedin bi şevketin ve ana salim bi ehli. Vallahi ehlim ve ben selametteyken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir dikenin dahi batmasından razı gelmem. Vallahi bunu diyen Ubeyb'dir. İşte aynı Ubeyb cevap verir. Der ki, böyle vakarla, der ki, siz var ya siz, kendini üstün görüp, dikkat edin ha buraya, bu sözü hepimiz ezberleyelim. Çünkü şu yaşadığımız vakada da, günümüzde de, aha bu tiplemelerden çoklarca var. Diyor ki, kendini üstün görüp, Ubeyb cevap veriyor Hüceyre. Diyor ki kendini üstün görüp, diğer insanlara hakir gören, aşağılayan, sefih takımı addeden, senin gibi böbürlenen, zevatları, bugüne kadar gelmiş ve geçmiş zevatları diriltsen, vallahi Mekke'ye sığmaz. Allahu Ekber. Bugün bunlardan çok mu kardeşler? Sayısız çok. Bakın bu ayet bize bir ölçü öğretiyor. O da ne? Biz kibirlenmeyeceğiz. Biz kimseye hakir görmeyeceğiz. Çünkü hani ayette de diyor ya esas sefihler onlardır. Kişiyi üstün kılan imandır, iman. Bilal'den bahsettik az önce radıyallahu anh. Köle efendisinin emrettiğinin dışında hiçbir şey ifade etmeyen Bilal. Nasıl olur da efendi olur ya? Ha? Nasıl olur da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o mescide gelmediği zaman aranır vaziyette bir insan olur. Vallahi bu İslam'ın güzelliğidir. Ve bu ancak akılla mümkündür. Esas sefih kim biliyor musunuz? Akletme metoduna sahip olmayanlar. Bunu söyleyen Allah'tır. Biz ne çıkaracağız bu ayeti kerimeden kardeşlerim? Hakir görmemeyi çıkaracağız. Hani bugün çok özür diliyorum. Tenzih ederim. İstisna kılarım. Öyle hayırlı alimlerimiz, öyle hayırlı öncülerimiz de var şüphesiz. Ama bugün maalesef sadece önü kalabalık olan insanlar bugünü revaç görüyor değil mi? Onların sözü dinleniyor. Biz de hak adına sesimizi onlara doğru yükselttiğimiz zaman şu olayla karşılaşıyoruz. Siz bilmezsiniz. Biz onca üniversite okuduk. Halbuki vallahi Allah katında değerli olan sadece ve sadece her yerde ve her zaman hakkın savunucusu olmaktır. Bilal'i Bilal yapan sadece ihlasıdır. Yazın bunu bir yere. Bilal alim değildi. Vallahi değildi. Bilal Abdullah İbni Mes'ud gibi müfessir de değildi. Hiçbir zaman olmadı da. Ama bak ben 1400 sene geçmiş yarım saatlik konuşmamın içerisinde 10 kere Bilal'den bahsettim. Niçin? Bilal'i Bilal yapan sadece ve sadece haktaki samimiyetidir. Allah bize o samimiyeti ikram buyursun. Hani böyle hakka boyun bükmek, hakir görmemek, aşağılamamak dedik ya, ders çıkarmamız gerekir dedik ya, işte öyle bir alimden size örnek verip bugünkü inşallah tefsir dersimizi nihayete erdirelim. İbni Hacer rivayet eder kitabında, Basra'nın zamanın Basra kadılığını yapmış Ubeydullah İbni Hasan el-Amber diye bir alim vardır. Basra kadısı yapmıştır diyorum, lütfen dikkat edin. Cami imamı değil. Namaz kıldıran bir memur değil. Koskoca Basra'nın kadısı bu. Kendisine mesele geliyor, intikal ediyor. Basra halkının meselesini çözen bir alim bu. Başkası yok. Üzerine söz söyleyebilecek fıkıh otoritesi yok. Öğrencisi Abdurrahman İbni Meliki diye bir öğrencisi vardır. Mecliste otururlar. Birisi cenaze yeridir, ha böyle çok kalabalık. Cenaze yerinde bu şeyhe, Basra kadısı olan Ubeydullah'a soru sorarlar. Derler ki şöyle şöyle oldu, şöyle şöyle oldu, işte filan filan. Bunun hükmü nedir? Basra kadısı hükmü verir. Aradan yarım saat geçer. Öğrencisi Abdurrahman kulağına eğilir, der ki yanlış hüküm verdiniz üstadım. Allahu Ekber ya. Bugün bizim bunu tasavvur etmemiz ne kadar güç değil mi? Kim bilir? Hocam bilir. Hocam dediyse doğru söyledi. He? İslam'da yok böyle bir anlayış. Hemen orada üstadım eğiliyor. Diyor ki şöyle olması gerekirdi. Ve o meclisten ayrılıyorlar. Meclisten ayrıldıktan sonra dikkat edin. Bir saat sonra Şeyh Ubeydullah'ın Basra kadısının, özür diliyorum, çok özür diliyorum, öğrencisinin kapısı çalar. Birçok isim geçtiği için hakkınızı helal edin. Toparlamakta zorlanıyorum. Abdurrahman yani öğrencisinin bir saat sonra kapısı çalar. Kim olsa iyi? Basra kadısı. Ravi diyor ki bunu söylediğinde, ki öğrencisidir bunu anlatan, başı öne eğikti. Allahu Ekber. Aynen ifadeler kendisine aittir. Şöyle diyor. Öyleyse ben küçülmüş olarak sözümden dönüyorum. Çünkü bana hakta kuyruk olmam batılda baş olmaktan daha sevimlidir. Allah benim söylediğime şahittir. Allahu Ekber. Allah bize ve bizim başımızdaki alimlere bu hassasiyeti ve anlayışı ikram buyursun. Düşünebiliyor musunuz? Öğrencisidir. Basra kadısıdır. Her gün önünde diz çöktüğü öğrencisinin kapısını çalar. Boynu bükük bir şekilde diyor ki ben boynumu büktüm. Ve bu vaziyette sana geldim. Hakta diyor kuyruk olmam, vallahi diyor batılda baş olmaktan bana daha sevimli gelir. İşte bu ayet var ya, az önce söylediğim sefihlik meselesi, hakir görme meselesi, kibirlenme meselesi, bu ayet ancak böyle anlaşılır. Allah bizlere böyle anlayışlar nasip buyursun kardeşlerim. Ben inşallahü rahman bu vesileyle sözlerimi noktalamak istiyorum. Her zamanki yaptığım dua kardeşlerim ve inşallah her zaman da yapacağım dua. Artık sizler de ezberlemişsinizdir ümit ediyorum. Allah subhanahu ve teala bana söylediklerimle, sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip eylesin. Allah bizleri katında mahcup etmesin. Rızayı ilahisine mazhar olanlardan eylesin inşallah. İnşallah bugün, şimdi benim sohbetimin hemen ardından 28 Recep münasebetiyle, yani hilafetin ilgasının 93. seneyi devriyesi münasebetiyle çok kısa bir gösterimimiz olacak inşallah. Sizlerden istirhamımız bunu seyretmenizdir. Ben inşallah sizlere selam ediyorum, huzurlarınızdan ayrılıyorum ve sizleri gösteriyle baş başa bırakıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.